50 languages. 53. 53. Obchody. Obchody. Hledáme obchod se sportovními potřebami. Hledáme obchod se sportovními potřebami. Hledáme masnu. Hledáme řeznictví. Hledáme masnu. Hledáme řeznictví. Hledáme lékárnu. Hledáme lékárnu. Chceme totiž koupit fotbalový míč. Chceme totiž koupit fotbalový míč. Chceme totiž koupit salám. Chceme totiž koupit salám. Chceme totiž koupit léky. Chceme totiž koupit léky. Hledáme obchod se sportovními potřebami, protože chceme koupit fotbalový míč. Hledáme obchod se sportovními potřebami, protože chceme koupit fotbalový míč. Hledáme řeznictví, protože chceme koupit salám. Hledáme řeznictví, protože chceme koupit salám. Hledáme lékárnu, protože chceme koupit léky. Hledáme lékárnu, protože chceme koupit léky. Hledám klenotnictví. Hledám klenotnictví. Hledám fotopotřeby. Hledám fotopotřeby. Hledám cukrárnu. Hledám cukrárnu. Chci totiž koupit prsten. Chci totiž koupit prsten. Chci totiž koupit film. Chci totiž koupit film. Chci totiž koupit dort. Chci totiž koupit dort. Hledám klenotnictví, protože chci koupit prsten. Hledám klenotnictví, protože chci koupit prsten. Hledám fotopotřeby, protože chci koupit film. Hledám fotopotřeby, protože chci koupit film. Hledám cukrárnu, protože chci koupit dort. Hledám cukrárnu, protože chci koupit dort.